الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها ولا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. ويخضر الاسلام ایمانوی لتا تا چې بشکته طاقت نشیلر له ما سره صبر کولو. قال ان سالتك عن شيء بعدها. وی موسی علی السلام کچره تاسو مې کوستانا دیو شی پس د دینه ولا تصاحبنی ما ځان سره ممرګره کوا. قد بلغت من لدنی عذرا یقینا چې ورسېدې ته زما طرف نه مقام د عذر ته. فانت ولقا روان شو دواړه په دریم ځل حتی اذا تیا لقریه استطعما اهلها تر دې چې راورسېد راغل الخلق دو یو کلیتا. اکثر دینو که قرآن قریه یادی صرف ارده کی چوی وسأل القریه تا دو کلینا تا پوسو کا عدلتا اهل دوزل ذکر کرده اهل قریه تنستطعما اهلها دی شارک دیدی چی باغی کلی کی سوک پریح نو اری او ته ویلو چې موږ ملمانو یو یا دوتنو یا دریتنو یو اری وو ته وی کلهستنه خو خرچ خپل ګرځوي هیڅ او ته واړه نکي خو د ملمستیا ته نه کا نادم بیا او حالې راغلو خلقو دیو کلی ته استطعاما طلب د طعام یو کو طعام خوراک ته وی طعام ته وی او استطعاما طلب د طعام یو کو اهلها د خلق داغینا فابو ناغین کار کو ای ضیفو ما چدی ملمان کی بد مل مستانه انکار کو داسیو حدی پلا خضر علیہ السلام چوکاتنو یو دیوالی ولیدو چه پریوتو والاو موسیٰ علیہ السلام تیوی چه داخو نیغو ندوار لگیا شو دیروگت دیوالو دیر اندازہ کی اگر بس پیو سات کے نیغ کو نبخاری خداوی دیدی چه تا سنو چې غنوې نهړو ابي دې وی خشورو کو شورو کو موسی عليه السلام ته وی چې ته غزه دريګه نو داسې درز ورکا زبر داسې درز ورکم ننیغ بشي اوس الله تعالی علم دې په اړه طریقې نه کړې خو دیواله نه کړو فوجدا فیها جدانن ولی ذو ذالو پدې کلی کې یو دیوال یریدو عین قضا اراده لر لاغه چې پریوزی دا کینه د پریوتو نه ده بس دیوال خو اراده نه کوي معنا سو یریدو یو سړی چې دیو کار اراده کوي نو نزدې نزدې وته کیږي کنه کار کاری ښا کوګه شوی او خلق ناستی خوراک کین دی و ته خواخوا کی ګرځی کنه ولې دې راځي چې زو خورما که څه شی پروتی د خوراک هندوانه یا څه شی دیوته نه خوځینا ولې نزدینز دی و ته کیږي د خوراک د پاره کنه نو اراده نزدېواله نزدېو چې پریوزی فاقاما ناو دی دوالو نیغ کو سمی کو قالوی موسیٰ علیہ السلام لو شئتا کستا خوخوی استاز لتخذت علیه اجرا دا غصو دا دین کار نو سا عبادت نو چگنی پدی اجرت حرام دے دا خو دنیا کار و خلق کئی دا چنائے کار کی دا ټول مصریان کنا نو سمر غٹا دیاری اخلی نتاب آغستے و پدی باندی سمز دوری ولی خام خادا پکار ولی یو خود والا کارو کو او بل دا سی خلق دی چی دمیل مستیائیس حرکت اونکو نو دین خو خام خاغستل پکارو قال اوی خضر علیہ السلام حازا دا دریم سوال چی دیو کو فراق بینی و بینک دا جدائی دا زماستا پا مینز کی سببو سبب ته نسبت کو دا سبب د جدای او عین جدای او توي سو نبيو کا ورزې ده کې قران دی یو خوراک ته دونو مناغستري دوا چې دی لکه چر دې کلی خوراک ورکړې وې ناغه تبوم استطعام ویل شو هم ضیافت دا ولي دا ځکه چې د دې توام نسبت چې دی خلق تو کې کلیواله وته نو استطعام شو هغه توام ورکو اچ میلمانو ته نسبت کې نو ضیافت شو دی میلمانو نو یو توام ته دو نمونه غستې شي ام اتخاذ توام ام ضیافت دا جدا جدا سیزونه نه دي نو فقهاو لیکلیو چې وای کرو اتخاذ الضیافت د مړی پکور کې میلمستیا کول مکروه دي حرام دي کنه ابل زه کې ای استطعم ویلو نو دیو لګیدې به ځان نو دیو چې ګوره ضیافت مکروه دي مونږه ضیافت کړې مونږه و استطعام کو اغیره لتو عام راولی مونگه او خرو مونگه خو زیافت نده کرده کوئی بدبخت انتو زیافت خکری زیافت دیتاوی چی میل مراشی کٹ و تکی دی کٹکی و لراولی تالی و تکی دی او پرچکی و لمرچ راولی چکنی و لراولی دا زیافت ته کنه نور مل مستیاسه ته وي اجه ته ته استطعام وینو هغه کور خوري هغه د کور هغه ته استطعام او ته توام ویل شي ښه زګه چې هغه کې ته غږ نشي کولې چې دا نشته دی دا نشته دی غږ وکړه چې سر دل له کونې لاندې کی دغه ته استطعام وی ښا او چې د بل کور خو غتاله پوره تنظیم وشي چې مېلمه له خلق کم تنظیم کین واسي او کټوته کیږي کټکې وته کیږي او تولې ول راوړیو لوټه وته کیږي هغه ندا ټول مېلمه دیوی نوې دي ته دا ځان د فائدې لپاره ښا چې دا مونږ چې ما خامونه او جمعې خرو ندا ضیافت نه دی دا استطعام دی وی دا یو شی دی و چه تزی استاد پار زیافت شو او چه اغلو خیر آغستی دسترخان غلولین دا غد پار استطعام شو دیکی خلق دو ککڑه و خوا چه زیافت منه دی حرام دی و استطعام خشه چه دی سکار کیا وقی خبر بکم تالا پمانا دا غی چه نو طاقت تالا رب آغی باندی دا صبر کولو اما السفینه تو هرچ کشته و فکانت لمساکینا نو دا دا مسکنانو و دا جزانو غریبانو یعملونا فی البحر چزان لے مزدوری کولا په دریاب کې او په لمخته یو ظالم بادشاہو داغه به سکار پیښ شو نو یې کیشته ټول راولې نن به بادشاہ له بیګار کوي نن به خپل کار نه کوي مدام روانه و تبه نیول کنه خضر علیہ السلامی ما سوره کړه هغه سوره کیشته نه نیوه روغه نیوه نو دا تینا بچ شو نو دا بد کارو چی دی یتیمانو مسکینانو مال بچ شو فارتو ما ارادو کلان عیبا چی دی که عیب پیدا کم نقصان پیدا کم وکان وراءهم ملک یاخذو کل سفینه غصبا او مخیتا وراءهم مخیتا یو بادشاہ چی نیول به هر یو کشته په زور نګوره چې کله سفینه تن شو نو داتم نخلاصې ده تا ته کله نه دی معلوم د دینه خو هیڅ نه خلاصي نو کلام کې حذف شته کنه ها بعد کلام حلقيږي نبی دینه مقصد کله سفینه صحیحه غصبا هر کشته چې روغه بوا اچ دا ورلا او غیرا نوې کاتم کله دا خسوره ده لری کوي دا پری ده مدا غی مال بچو نمون ته دا فائدہ راو وتا چنن هو کیشته نشتا هو گاڑی دی داتسنی دی سوزکی دی نو چکل ته پویږي چې مخه تا پولیس ناشته او گاڑی نیسی نو پا دی بل روڑی ورخلاس کا پا دی ورخلاس کا زان بچ کوا زان دا ظلم نا بچ کوا او دو ټول دا ظلم ٹکسو نا دی خوا دی کتنو گنانگاری گی کشتے بچ شوا کنا خوا دی تا صحیح تدبیر ہوئی حسن تدبیر دا ٹگی ٹوری نا دا واما الغلامو او هرچی اغالکو چی ما قتل کو فکانا بواه مؤمنین نمور او پلاری مؤمنانو صحیح مسلمانانو اده کافرو فخشینا نمونگا پوشو خشی پر مانا ده پویدو سر را دی چک دیر آلویشو دا مور او پلار خوب اوور تاونی سی مونگا ویریدو پوشو ان یرحی قومان چه زبردستی بو کی پا دی دوالو بانده تغیانو و کفرن دا پار دا سو دا سرکشه و دا کفر چه زان سره مرگری کی چه زس کوم ناغبا کوئی زبا داکی کوم زبا لوٹ مار کوم او تاسو بے سنبالوئی زبا پنیمش پا کی گاڑ راولم او تاسو باور کلاو پریخی ازبا ام چه دا کٹون لان دا کی ده او که انکارو مکو دا خدای توبه دا چلکی که نخوا دا خو جیسورو که نخوا دا غی زمانی بدماشو نلاوی مونگا ویریدو مونگا پوشو نو خضر علیہ السلام توی چه دیل رکا اگر چه گو رئی امام رازی و دا خلق لگیا دی وی دا دیخو بل علاجم خوو چه سڑی نوی قتل شوی چه اللہ دی جیسور تا ہدایت کرده وی او دې چې ته په جمعات وردن نن نکړې یا په اسلامي مدرسه باندې او د اغلاګانې او د الګا د خدای په کار کې خبرې نه کوي څه کوي ته هغه ته دار سم معلومو خدای په پار کار کې حکمت دی په دې طریقې زکه کوخه او حکمتونه به وګوري کنه ښا فاردنا من غیر ادو کلان یبدلهما ربهما چی بدل کی بور کی دی دوالو لرا رب دی خیرم منو بہتر ددنا سنگ بہتر زکاةن پاقیدہ کی زکاة دا مطلب نا اغسر بس زکاة دی عقیدہ بے صحیح زلو پاکی واقرب رحمن او دیر نزدی مور او پلارتا پا مہربانے کی اگو پا مور او پلار دیر مہربانے یو چاپی ربطی گرزی ہو دا سی اولاد بولور کو ادب پزای کی کنا ابن جوزی لیکلی دی ولی حوالہ غت باندې ذکر کو چاوه زمواری کنا چلاغي له لور ورکړه نو داغه په نسل کې اویا پیغمبران پیدا شو 70 نبیان الله تعالی درس کول شي خیر منو زکات نو اقرب الرحمن همون ته تنه دا پیدا راوته چې کومور او پلار خو خلق تیر شوی کنا عالمان صاحبزادگان قاضیان خوچیزی لوفری جوارگری شرابی کبابی نو چی قدر اونکه ولی تو بسوئی چی را دیر سنگا چی دیخو مورو پلار دیر خو مونگو تا داغی پا مخ بانده نا گور آغا داغ مورو پلار مومنان نو جی خپل اوالی خراب نو داغی ولی سفیده ورکلا نانا نن ټول بچاګان او خواجاګان او سیدان په دې ټنګ کې پرات دي چې زموږ مشران ډېر خلق تیر خو خلق تیر شوی دی هلکه ته مونږ د سن کې ویره بس مونږ باندې داغي رنگ پروت ته او داغي نور نو بس الله مونږ داسې بخي هغه هو قتل کوایا ته چې مونږ داسې بخي وامل جدار اور چغه دیوالو فکان له غلامین یتیمین فی المدینۃ تذیو دو الکانو چ یتیمانانو نابالغو پلار مړو په دې خار کې وکانه تحتو کنز لهما او د دې دیوال دلان دی یو خزانه او د دې دوالو د سرو سپینو دا به کوم خلق وی کتابونو الکه غیتا کتب خانه وی که خزانه وطا وی کنز چه دیده از سروس کنو آغیتا وی مالو نئی دولتو نئی خواه دا خواه پا دی کلی که دیر داسیتی مانانو کنا او دا غیبا هم طول ار سروانو نو دی چه دا دی یو دا پار دیوال سماو نو دا غنوری ولی نسامو اللہ یو یت کور دیتی مانانو نو جواب وکان ابو هما صالحان بلار د دې ډېر نیک تیر شیو موحد تیر شیو مسلمان تیر شیو انور ټول خار کافرو د کافر او ته یتیم نشوي لې چې ته دې لګې نو د کافر اولاد لدی دیوالو نه وې نه بلار نیک تیر شیو او دا د الله فیصله ده چې زبا د نیک سړي اولاد تر و می پیړې پوري ډېر خصاتم ډېر عزت به کوم وګوره د دې سړي د اولاد د پاره د کم ځای نه میلمان راوستو او بیا داسې میلمانو چې پیغمبران دي او د اصله ګرځېدو د دې د پاره چې د یتیم مال حفاظت وشي چې د یتیم مال څوک نه خوري ها وارثانو ته وګورئ وارثان دا وارثانی چې شپاره د یتیم مال پسې ګرځي اته پوسونه کوي چیر دا سوک مرده اولی استاو سرسکار ده ویناس دا پوز مکو چی جنازه بیکلک دی پا دی پس رگی آدی خواه دا خد پیغمبر وارسان دی اغیر اغلو دا یتیم مالی حفاظت کو پا لوگا بانده پا تند بانده دیوال او چی دا مال محفوظ چی ادی پا کلو بانده پا جنازو پس گرزی چی دا یتیم مال راجم اکی ادا اغیوینی اس کی دا زمون مشران دی خواه امون دی قدر کو ها وکان ابو هما صالحا امام رازی وی فیه دلالتن علا ان اللہ یحفظ الاولاد بسلاح الابائی چمور اپلار نیکان تیر شوی دا غی اولاد الله ډیر خصاتې حفاظت یې کوي نو هغه یو خمل کو نه کنه چې دا غی په طریقې دا معنا ابن کثیر وی ابوبکر جساس وی او بیا وی امام رازی چې یذل علی ان صلاح الاباء چې د مور او پلار نیکی هونه کملی یفید سیانت ما حول الابناء چې زامنو د نوسو د ټولو ته پاغې سره خیر رسی ښه خو چې هغې کې ځای ګورې ښه هغې هغه مشرانو پسې کنځل نه کوي بدره دې نه وي بلکې دعاګانې ورپسې کوي که نه نو دغه اولاد باندې تر ومې پوړې پورې الله خپل نظر ساتي فاراد ربک اراده وکړه رب ستا یبلغ اشدهما چور سیدا دواړه خپل ځوانه تا واستخرجا کنزهما او با سیدا خپل خزانه رحمتا من ربک دا رحمتو درفستانا په دې مخلوق باندې کله په ژوندو مسکینانو یتیمانانو باندې کله دا رحمت ته بس د چانه کار اخلي هو دا سوال پیدا شو چې وګوره موسی علی السلام خو نه پوهید لیکن خضر علی السلام ته څومره معلومات دي ناغوی په اخر کې وما فعلتو عن امری ما ندی کړی دا کارونه په خپل خیال په خپل رائے نه نه دا ما ته وحی کې دا وحی ښه چې کشاف والوی ما فعلتو ما رأیتا عن اجتهادی و رأی وانما فعلته بأمر الله ما تبع الله حکم کو اما ود ولی ذورا ها ذیک رد پاغه چاچوی خضر علیہ السلام ولی دے ولی ولی چی کارونه کین وغه ته هو هنه کی کنه هغه په ځوان باندې کی په ګمان باندې نو په ګمان باندې ګناه کبیره نشی کوله سو قتل ها دا ګناه کبیره دی دا به ته دلیل قطعی حبین علبت سو قتل ہے خواہ وزوان باندی دمرا لویلی کارو نسوک کئی او سلورم دلیل ذالک تاویلو مالم تستعا لے صبران دا بیانو او تفصیلو داغی چنو تالر طاقت پاگی بان صبر کولو ویسألونک عن ذل قرنین تپوس کستانا پا حق ذل قرنین کی چې دې تاسو کولای چې دا څوک بادشاہ دومره لوی طاقت و سره خالی نو چې مشرق ته مغرب ته کنه دا څه کولی شي خدای ز سره ډېر لوی ولایت وکنه نو دا غي جواب تاسو کې ستانه په حق ذل قرنین کې ذل قرنین او تولی وی یو خو نبی علیہ السلام ویلی دی چې قرن ویلی شي خکرتا او د دنیا یو خکر مشرق دی او بلی مغرب دی نو توافا قرنیت دنیا دا نبی علیہ السلام ته نسبت شو توافا قرنیت دنیا د دنیا دوالو خکرو تا تلی دی مشرق تا و مغرب تا نزول قرنین شو کنه خوا دو امداده چه عمر ولی اللہ ورکلو دو پیڑه قرن پیڑه تا وی کنه من القرون دو سو کاله به ون زکو د ذل قرنین وی او دریم قول مفسرین ډیر په شواق ذکر کوي او نسبت یې حضرت علی ته کوي چې دا د الله یو نیک بنده او نیک بنده دای چې توحید بیانې بس ورزی په خلق باندې او توحید بیان چې بیان به کوي او ذل خلق او په دې یو طرف زخمی شنو مړ شو نو بیا الله ژوند وکړ نو بیا یو په دې بل طرف باندې مړ شنو بیا ژوند وکړ نو ځوان طرفونه زخمی شو د سره نو ځکه د ذل قرنین وی دا مختلف معنی دی نور علم الله ته دی حقیقی هو دا معنی به تر دا چې سفر کړه ولی دا سفر په خپل قران ذکر کوي کنه خام قل ساتلو علیکم منه ذکر او آیا چې زوس لولم پتا سو باندې د دنا سبیان ان مکننا له فی الارض مونږه زیور کړو دلرا قدرت ور کړو دل پزمکه کی بادشاہی د ټولی دنیا بادشاہ مسلمان او سلیمان علیہ السلام یو دیو معلومی چې داغه مخ کې تیر شوی دی د ابراهیم علیہ السلام زمانی ته نږدې و یو قول دای د مورخینو ابو الکلام آزاد چې دنیا کې په هغه وخت کې دوه بادشاہي وي بس یو تبه ایشیاوی او دا ملکونه ټول او بل فارس او روم دغه ادي په دواړو باندې قبضه کړی و ځکه ته وینو دا هم صحیح ده چې زه دې سفر ته ګوره خان مون قدرت ورکړو دلته په زمکه کې واته نامن کل شین سببا ورکړو مون دلته د هر شی نه ضروری سامان یعنی چې د دسه اجتو ها من کل شین دانا هر شی خو چې د دسه مرته ضرورت سو لخکره وته مون ورکړي وي ان کل شین دلاره د مزل کولو اسباب وته مون ورکړيو کدی دې دې نه سره خګاړي او دغه سید دښمن د مقابلې هم ولا ځان له اسباب ورکړیو دغه سید رزق د پیداوار د پالم ځان له اسباب ورکړیو دا ضرورتي کنهخه د وبو ایستو د دې لپاره ځان له اسباب ان مکن نالو فاتبا سببا روان شو په یوالاري سبب لاری تاوموی سبب سامان تاوموی دکه دوالا سیدونه ده انسان ده ضرورت ده پاره دی نور چه ارسو مره ده پا حق کسو ویلی شوی دی کنا آتول اسرائیلی یاد تی چسو کوی ده ملائکو نیو ملائکو آتول اسرائیلی یاد تی ابن کثیر وی چه عجب تو من ابی زرعان ابو زرعا امام بخاری نوم لوی محدث دی ورجه سپد رنگو احادیث و تیاد ما جلالت شانه و قدر سمر لوی شان و علم یې دکنه او ساقه به تمامه فی کتابه او داغه کتاب د دلائل النبوه ګوروته ابي حقی به داغه نزد کړینو د دوم یو کتاب د دلائل النبوه دا د ابو زرعه کتاب په هغه کې دا ټول زرقنین قصه ذکر کړی دا کمزوري ارسه پکې راځي مکړی دي روان شو په ولار باندې مغرب طرف ته چې کوم په انور پریوزی حتا اذا بلغا تر دې چې ورسېد مغرب الشمس زید ډوبي دودن ورته او جدا تغرب فی عین حمیتن لیدوی اغی نور لرا چوٹو بیدبا پا چینا گرما کی ولی خو بس نور سنو خو بس دغا زمکا و خطا و بوی و دا لگی باتی ولی خوتا نور و سر ردیر نزدیو کنا نو لگی باتی نخوتا نو خلقوی گندا پا دی خطو کی پریوتا آخو پاسمان کیو و جدہای دپا نظر کیوی فی اینن حمیتن پا یو چینا گرما کی و جدہن دا قوما التم خلقوا ذي خلقنا وزين ذي خلاص اه دو سي دو زيو هغه وخت کې غره ها چوس بدا سې کوم دی چا خالی اومن تا یو قوم قلنا و مونګه يا ذل قرنين اي بادشاہ ایمان تعذب و ایمان تتخذ فيهم حسنا تا ته اختیار دې کدا خلق چری خبر نه مر نه منی نو عذاب ولا ور کا سزا ولا ور کا وَإِمَّنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا اَيَا زَيَوْ كَا پَدِيكِ دَپَارَ تَوْحِيدًا او کخواری دو سرو کرا کرنا او دا مسئلہ پا کہ زَيَوْ کی او خلق دیر بخی استاخوخ دا بس چیونی سی پدیکی دا دین دا پارا خلق توحید دا پارا خلق قَالَ وِذُ الْقَرْنِنْ اَمَّا مَنْ ظُلَمَ اغسو کچ ظلم و شرک کی فسو پنو عزبو عذاب بور کو دل را ثم يرد الى ربي زمون بس عذابي بیا به واپس کړی شي خپل رب ته نو عذاب بور کی دت عذاب ډیر ناکارا سخت عذاب سره دې چې دا عذاب ويم ډیر خراب وزګه دوی د تامبي یو دا جوړ کړی وداسي یو کوکا چې دا خلق ځان له آسان دکان جوړ کړي روټ پغاړه نزلرګونه او دورا کوکا جوړه کی فالو یو بابا باقي کې وسړې دنه کور به او تبل کو دام څخه عذاب دې کنه واما من امنا چا چې ایمان راول او عمل صالحن عمل کو صالح فلهو جزان الحسن دته ته پاره بدلې ډیره خسته چې جنت ته ها هغه بول الله ورکی ها مونږه وسنقول له من امرنا يسرا مونږ به خبرې کوو د سره د خپل طرف نه د نرمه دا خبره خلاصه شو بس بیا نشت لیا پلی خاٹی وی بختی وی اگه ای کسو کلی شو نو را واپس چه ده مجبوره ده واجه نان سمات با سببا بیا روان شب بللاری حتی زاب لغمت لیا شمس تردی چه رو رسیده زید را خطو دنور تا مشرق طرف تا وجدها تطلو علا قومن ویلی دا غنور چرا خوتو پدا سیو قوم باندی لم نجعل لهم من دونها سترن چلای مونگا نو پیدا کړی مخی دنور تا پردان غی جزانو تا نغرو نوونیوی ننور سو چگنی غی دنور نپنا کړی بس نور و ډایرک پاگی را خوتو نو هغه د زی خلق خو انتظام ځان لکړیو چنور برا خوتن اسوک اسموکا که دن نغارونو کی اسوک پوبو کی نجاما نسپلے نٹوپے دغت اجیبیا بنور لکوٹی لولو برا بشن دی براواتو عرصی چی بیا کول زاندہ دا جواندو داغی خلقو خوا پردوات نو دنور مخیتا کذالک دادا اللہ شان دے وقد احطنا بما لديه خبرا الله يمونغا پورا علم حاصل کړی دي هغه سبان دي چې ذل قرنین ته حاصلو نو موږ رسیدلو یغی ته په خپل علم کې هغه الله وی تاسو ته ندي معلوم چې هغه سره تنظیم او یاس کنه وی دا خلق او ته وی چې ګوره اسنه چې د نور را خطو وخت پاتې شي غیوی ولی یو گوره نا پا لطش اڑوکی پراتوی ویداد اغا سه خلق را غلی استادو بشان تیمونگو تا دیر می نتو کم و بس غیلی آنالو نا او دی اڑوکی تی نجور شو گوره چی حرارت کم زی ترسی دلیو دا پچاس نبموڑی دلیو چی پچاس تورسی نوی نا اس پا نوی لکی ہوئی کنا پا غیب دیر گرمی وانو بس وی دل قرنین پا تیخت باندی واپس چی دا آده سمات با سببا بیا روان شو په بل لارې دریم سفر چې هغه نو مشرق ته نو مغرب ته بلکې جنوب ته دا چې کوم په لغرونه ډیر دی دا یخ ملکونه روسو او ترکو او چین داخله تر دې پورې چې ورسید بین السدین میند دو غرونو ته وجد من دونهما قوما نویمون تو دیخوا ذې غرونو نا یو قوم اخوا خو یا جوج ما جوج ذې په له قوم نو غي سيو چې ترکو کارسو کو لا یکادون يفقهون قولا مزدینوا چې پوه شوی په خبره د ذل قرنین نه پویدو نو ترجمان به خبرې کولې چې ذل قرنین ته واغې ضرورت او حاجت پیش کاو کړه دا څه ناشناو قالو او یغي یا ذل قرنین بادشاہ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض بیشک ا دایا یوج ماجوج چی دی فساد کو ان کی پزمکہ کیم کله چر اخلاص کی نو انسانان مخری کجدا پسلونه تیار شی قوم تختی ساروی متختی زکه چی عجیبا وی چکم واړو ناغه بډیر واړو دلیشتی عمرو چکم بدنګو ناغه بډیر دنګو نو بس دا ظلمونه کوي او دا یو لار ده هکدا بند شو نو بس مونږ به دین بچ شو فهل نجعل لك خرجا کستا خو هي نو مونږ به تعالی چاندرا وندکو خرج مونږ به تعالی مال را جمع کو الا انت جعل بيننا وبينهم سدا په دې شرط باندې چې ته به جوړ کې زمونږ د دې په میان کې یو بند مال برا جمع کو خدا قال اویذ القرنین چخا ولی ذات اسوار لسمی صده بادشاہ کارما چی ده خلق نو مالو نرا جمع کو ما مکننی فیه ربی خیرون حقا چی مال اخپل اللہ کم طاقت را کرده پاگی که رب زمان نو اگر دیر زیاد تیغا دیر ما عجت نشتا مالتا اللہ چی مال را کردی را دیر شید دور دا فائنونی بقوت ما سر امدادو که دا مطو ما سر اللہ سخپو دا امند ترلو که دا دیوال باو وخو اجال بینکم و بینهم رضوان زبا جوڑ کم ستاسو دا دی پمیند کی او دیوال شورو یوکڑو ای خوا چکم لارو دوال غرونو میند کی یو دیغال غر راغلی و بل دیغال میند کی پاکی دارو نو آغای خواول اکنستو او بو تیورا ساو بید آغا زینا دیوال شورو که سنگا یو به د وسپنې ګاډر کې خودو دا ګاډر نه دا چې تشي وزرې ولکړي خالي د میانس کې نه د بلاک په شانته ډک ګاډر او بل په لوي لرګي نختر کې خودو غټ غټ نو بس دیوال روان کو مفسرین وایي چې 50 گز داغی پلنوالیو او 120 گز داغی اگدوالیو او برچیو ناغم ساندازه کی تاتیاو نزیاتو دیوال روان که روان که یو ردیو ردبه کی خود دخ وسپنی دبلاکونو نبلا ردبه واسر دو لرگو کی خودا داسه ناشنا دیوالو آتونی زبر الحدید وی روڑی ما تا بلاکونا دا وسپنی حتی تردی پوری زاسا و بین صدفینی چی برابری که تاگی دوارو غرونو سرا بلکل لیول کی اوشان شو قالن فخو نویوی چی روڑی چی وسوطا وور بلکو چاگی تا بیلا پس وور بلو نخوا نووری وطا بلکو ناگی لرگی خو نختری وی کنا ور نختر واخو سم برلار بیکو ور واخو او چې څنګه لرګي خلاص شو ایرشوا او تش بلاکو نه پاتې شو نو وی اتونی قالن فخو ور تبل کې حتا اذا جعلو نارن تر دې چې وی ګرځو یو سروټ کې یو ور شو قال وی اتونی افرغ علی قطرا راوله ما ته تامبا چوالوم په دی باندې تامبا ته تامبې په واړو له دبرینا نو خالی زیونه غیونی وو قبل کنا او دا تامبې او بل سره داسي جوښو ته برداشت یې جوړ شخان داس ذل قرنین وو پات جهان دی ته وي وګوره کاغه په کتبوم لی لګولی چې هازا ما بناهو ذوالقرنین نا کتبی مت با خود دیزان لده نم ده پار کارو نکی خواه نه پیسا نه سو خدمت خوب خام خواه اخلی ذوالقرنین ما سرد دازی خلق نشتا تاسو دیزه دتیه و تاسو ما سرد مطو نکو اگور جواب داشو چه ذوالقرنین سرد سو علایتو یسریا اگر خلقو تو اعینونی ما سر امدادو که نو چه ولایتی و کرامتی و نو هغه بل چاته وي هغه عجز فمستواو و یزرو طاقت نه لري دا یاجوج ماجوج چې راوړي په د پاسا څنګه براوړي هغه داسې مئین دی چې بس ومستواو لو نقبا طاقت نه لري چې هغه سوري کی خلقو قصه جوړ کړی چې یاجوج ماجوج راشي سار مال تر مازیګر لګیای سټیه دا بس سپینو نوې چې دا سرنا به ښکارا شي لږ ځای پاتې شي نوې چې دا راځي سبب راشو د وخت به لری کو سورې به کو ان شاء الله نوې نو چې راشي نو بیا غس شي وي یو درته خلق د حسین جوړ کړی قران وی مست تعاول نقباسو سورې کول نشي هغه به قیامت کې الله په خپل ټوټي کوي هغه یوج ماجوج هغه سره نشي کوله قال او ذو القرنين هذا رحمت من ربي دا رحمت ته زما در په ما باندې چې زما نه کار واغستم او د مخلوق خدمت وشو فیدا جا او ذو ربي وزه په دې باندې فخر نکوم چې دا په توپ باندې ومنه نړیږي ډیر خلک یې لګی کنه ودا دیوال به جوړ کی بلډینګ به جوړ کی ودا دې کې چې ما کوم اوس په نه لګولې دا بس لوئی دا نو کله چې راشي واده د رب زما د قیامت وبګر زی دل را ټوکلي ټوکلي دکا ټوکلي ټوکلي وکانه وعد ربي حقا وعد رب زمان د قیامت رښتیا ده وترکنا بعضهم يومئذ يموج في بعض امیر معاویه رضی الله عنه تپوس کړو د کعب الاحبار نه تم د یهودو نه ایمان راوړل خو دو نمبرو پته نه کیده نو ته وی ما ورې دلی چې کعب وی چې ذل قرنین بخپل اسونه د ستور پورې تاړل نو تاسو وی وی خیر د ولې ته دا بعید غنی الله نه دی ویل چاته نه من کل شین سببن او وروته مونږ وی چې ګوره کلو هغه کلو نه دی چې سمکه اسمان نه پکې راشي استورې سپوږ مې پکې راشي دا ستاسو د دنیا ضرورتو لکه ته دلته اوسړی ته وې چې کوم ضرورت نو وی هر سشته څنګه هر سشته مطلب دا چې زه سوالم نو هغه ما سره دی نو هغه تار سوی نو ارس خدا د بندهار بنده خپل مناسبی کنه ورته وي دا دا قولو او دیو جن امیر معاویه بیا پاغاز میخ کړو نو ډیر خبرې دروغ وي امام بخاری هم داسې وی خان پریمه خودل بازی د دې یا یوجو ما یوجنا په دغه ورځ باندې یا موجو فی بازن چیو د بل پاسه خیجی د ډیر کثرت نه ډیر کثرت ولی مفسرین ذکر کوي چې یا یوجو کې اوتن مری نو ال مری چې خپل زرته ناری نه اولاد اوینه نو خوشاله شي وی زو اسما ته جات نشتا چې دیشته کنه نو که زبکه نه منو خیر دې زرته ناری نه اولاد چې یو تن مری کنه ادمرا اولادی نو یمو یوزک وی چې بس لکه د دریا په شانتی ډیریږي ډیریږي ونو به غفي سوري بیا په کوال شي بش په لای کې قیامت بشي فجمانام جمان راجم وکم دی لرا ټول غوندو فارضنا جهنم یوم ذل الکافرین عرضا او مخ کې مخ مخ بکم جهنم په دا ورځ کافرانو ته پوره په مخامخ کولو خو به ویني داس الذين كفرن كانت اعينهم في غطاء عن ذكري چې دې سترګې په پردو کې وي زماده قران نه نه لیدو پردې پراغلي وي وکانو له استطيعون سما او غوینا سکه چې طاقت نن له لور د غوږ کې خودو دغه یادي مجرمان ښا تروسه پور لا جرم عقده چې ان ذکری ان ذکری زماده قران نه مخړولیو نا براجم اکم رد کی پا مشرکین بالعباد الصالحین بانده افا حسب الذین کفرون او خبر اول تلارا چی خلقو بیاد اصحاب کافو ککولی ورکول گورو تا او بادشاہ و داغی عرس مناو پکال کی کنا چی شیخ عبدالحق ویلیو او دے دلیل ذکر کرو چی جماعت خو کنا چی جوڑ شو گورو بادشاہ بے عرس مناو ناغه خلق الله یا ذی ذل تخا ایا ګمان کې یو کسان چې کافرانو او مشرکان دي ايت تخذو عبادی من دوني اولیاء چې دي نیولې دي زما بنديان نیکان بغیر زما مددګاران نو شیخ یاله چې دي و زما اخلاص شي مونږ تیار کړل دی جهنم د کافرانو لپاره ملمستیا دا وبګې د مشرکانو برخوا اوس به دتیان لراغ قل اوای و تاهل ننبئکم و خبرکم تاسو له خلقو بالاخسرین اعمالا هغه چا باندې چډیر تاوانی دی په عمل کې عملونه کړی دی تباشوی دی کړی دی تباشوی دارب غلی ونه خزر دغه سی مثال الذین کسان ظل سعیهم چې برباد شوی دی کوشش ددی ور کوشش ډیر کړی دی ښا مالی بدنی هر قسم په دې ژوند دنیا کې او هغه ګمان کوي انهم يحسنون صنعا چې موږ ډېر لوی اعمال کړی او زموږ الله سره باقیات الصالحات شته کنه الله موږ له هغه اجر راکوي او په لس باندې او په سل باندې او په وسوا هغه ډیر مهربان ذات ته توبه تو پدې کې لګیا دی ښا تاسو اورئ دی خلقونه تش دغه از دکړی دی ښا هغه یو خلاصه لیکلی او په فقه کې خلاصه ناتبابه په کې لیکلو خلاصه کې اتبابو چاو ته وی دا ولې دی پاته بابا وی دا ما اوریدلو چې د جنت اته دروازې دي نو یو دا غي دې سره سم مناسبت ته دا مولانو ښا هغه خلاصه کې ویلې دي چې څوک ګوته اوچته کې په مانزه کې کلمه شهادت کې نو دا کافر دی د ته اشاره کافر وایي دیم وی چانم یحسنون صنعا مونږ ډیر خدمات کړی دي مونږ د الله دین د پاره ډیر قربانه پیش کړی دي میارو قرآن کوي چې مونږه کارونه کړی دي ډیر خیرسته اولائک الذین کفروا بآیات ربهم وای الله تنه معلوم چې د قرآن دشمنی دا کسان دي چې کفر کړی پایتونو د خپل رب او په قیامت چې داغه ملاقات ته فحبطت اعمالهم برباد شو اعمال رزیخا فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا دو معنی دی چه عمل نشتا دی نتل دستو دو پارا ادرو اللہ وی دبا نو دروم دی دو پارا پر رد قیامت باندی تلا دو ام دا معنی تلا بایی وزن بکم دی پس مونگ بورنک دی لرا پر رد قیامت باندی وزن حدیث کی راضی یو جا او بی رجولین یو سڑے برا استیشی چې په دې دروازه باندې شتله لحیم شحیم بای او چې تلکی واجی نما لا تزنو جناح بعود وتن د ماشی په وزر کې بلای وزن ني او په دې موټاپن کې به وزن ني تش پوم پي يا خدای دا ولې ذالک جزاهم دا دې سزا ده جهنم جهنم بما کفروا کفر کړو په خپل او تخذو آیاتي ورسلي حزوان او نیولې زما آیاتونه او زما پیغمبران پټو کو چا به ته آیاتونه پیش کول کنه دی بډیر باد غاڼل چې لکه خپل کافر کیږي چې مسلمانانو ته کافر وای دا اوس بشارت دی بشکا کسان چې ایمان راوړ او عمل کړی دی نیک کانت لهم جنات الفردوس نزلا وی با جنتنا اعلا اغه جنتنا دمیانز د دې لپاره مل مستیا جنات الفردوس فردوس غریو جنت نه دی دلته هم جمراوله جنات الفردوس او حدیث کی مرادی فرادیس الجنان الته ول ټکړه ده ها همیشه وی پدی کې نبغواړي د دینا بل پلتلل خبر اول تلاله چې سورته کهف مطلب سو چې غیب دان صرف الله دی علم د الله دی او خضر علیه السلام موسی علیه السلام چې کشته کې ناستو نو مرغی رااله او د کشته په سنډه کې ناستا نو بیس کلی نو خضر علیه السلام ورته وی چې دی په دې مخوک پورې وسمره انختی پیدا زما ستا علم دی او دا دریاب چوینه بلا تشبیه تشبیه نور کو الله دې هیڅ سره تشبیه نه پکار لې څه کمز لې شیون او د دې پروايو چې زمونږ استاد علم مثال ده دې مخو کو پورې سون خاطه قل لو کان البحر مداد لکلمات ربي وایا کچریشی دا دریاب صحیح د پاره د کلمات او صفات او د رب زمان لنفد البحر ختم بشی دریابونا قبل ان تنفد کلمات ربیم دا قبل لپا معنی دا دون سره بغیر دا دینا چی ختم شی کلمه و صفتنا دا رب زمان او کلمات نسمرات دینی او معنی صفات دا اللہ دو این معنی صفات دا کلمه دا توحید دا نختمی گی او در این معنی کئی صفات دا جنتنو ولو جینا بمثلی مددا اگر کراول مونږه دغسی سی نورا و دریابون نور شی صورت لقمان کی رازی ارصبه ختم شی کلمات نختمی گی قل انما انا بشر مثلکم و آیا بیشک زبنده امستازو بشن فرق دادیو های لی امات وحکی دیشیم دا دی خبر انما الهکم الهو واحد چی بیشک آمددگار استاسو مددگار یو دیم فمن کان یرجو لقاء ربه یغسو کوچی امید ساتی دا ملاقات دا خپل رب چی عقیده دا قیامت تا فلی عمل عملا صالحا عمل دکی عمل پا سنت ولا یشرک بعبادت ربه احدا ندی شرکی پا عبادت دا خپل رب کی حصو کو دا بالقسم شرک دے سنگا بعبادت ربه سنگا چی منز کی چی للہ تعالی خاص اللہ دا پارا ابھی اداسی داسی گوری چی رسو کرا گئے کنا چی ماوی نی دا شرک دا ریا دا او ریا شرک دے کنا خوا دا فی العبادت دے یا یو سلے خیرات کی عدید پاری چی زمان نموشی زمان شہرتو شی خلق مصیبتو نو کی دا ریا دا دا پا عبادت کی شرک دے ختم کو پا توحید و سنت باندے و آخر دا